summertime and we'll sing again. We go driving or maybe we'll settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can turn or return at 25. When the sun goes down, you can make it good and lay by. When I grab people, when I dirty, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, fishing or go sailing in the sea. We're always happy, last we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee. Da da da da da, yeah, we're happy, happy. Da da da, dee da da dee da da da da da. Merhaba herkes, Açık Radyo 94.9 ve AçıkRadyo.com'dan yayın yapan Açık Radyo'nun Açık Gazetesi başladı. Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün Hıdrellez, yaz faslının başlangıcı ve biz de In the Summertime, yaz aylarında adını taşıyan Mango Jerry parçasını çaldık. Grubun, Mango Jerry grubunun klavyecisi Colin Earl doğmuştu bugün. Middlesex'te İngiliz bir müzisyen. Ve bu Mango Jerry bir dönemin en ünlü gruplarından biriydi. Ve bu şarkısı da özellikle efsanevi boyutlar kazanmış, çok meşhur. Tam da gününe denk geldi, 6 Mayıs Hızır Günü Hıdrellez. Ve özellikle de 186 gün sürecek yaz faslının başlangıcı, böyle bir açılış yapmış olduk işte. Aslında ortalıkta yaz faslı başlarken çok çeşitli yerlerden, Asya'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden, bütün kıtalardan fırtına haberleri de bir ardından geliyor. Amerika'da Mississippi'de görülen, o bölgelerde görülen, güney eyaletlerinde görülen fırtınalarda ölü sayısını 23'te bırakmıştık. Çin'den bir fırtına haberi geldi. Güneybatısında şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle en az 25 ölü, 150'den fazla yaralı var. 1000'den fazla ev yıkıldı diyor. Fırtınanın büyüklüğü bu böyle daha iyi anlaşılıyor. 10.000'den fazla evde de hasar varmış. Saatteki hızı da 108 kilometre diyor. 110 kilometre civarında bir şey. Altyapı ve ekinler, hasatta ciddi zarar gördü diye de devam ediyor. Tabii asıl büyük çevre felaketi berdevam Amerika Birleşik Devletleri'nde. Susan Goldenberg'in Guardian'dan yazdığına göre bilim insanları çok ciddi bir endişe içindelermiş. Çünkü bir şey yapıyor, BP şirketi bu okyanus tabanından okyanusa yayılan, fışkıran, adeta akan, ona hala sızma demekte ısrar ediyor bazı ajanslar, ama mesela Voice of America'da, hatta BBC Türkçe'de de görüyoruz. Bu konuda ama Türkçe'de de bir boşluk olduğunu kabul etmek, evet, gerekiyor. Yani çünkü şimdi sızıntının daha büyüğü için ne denilebiliyor ile ilgili ciddi bir sıkıntı var. Bir miktarda akıntı. Evet, petrol akışı belki, ne bileyim. Ama sızıntı deyince insanın aklına ufak böyle bir şey geliyor. Derecik geliyor ki öyle değil. okyanus tabanına yayılmakta olan, doğrudan doğruya enjekte olan bir şey var. Şimdi bu dispersant denen bir şey yapıyorlar, petrol çözülsün diye bir madde. 140 bin galon, yani 650 bin litreye yakın bir kokteyl atmışlar Körfez'e. Yalnız çevre konularıyla ilgili uzmanlar da diyorlar ki, mesela Richard Charter, bir kimya profesörü anladığım kadarıyla, doğru düz bir bu büyüklükte bir felaket için cevap yok. Şeyler de canlı hayatını büyük ölçüde etkileyebilecek, kanserlere yol açabilecek bir madde diyor. Ve ne kadarı biliyor musun? Dünyadaki mevcut bu dağıtıcı mı diyeceğiz onun da adını bilmiyorum, dispersant denen madde, kimyasal maddenin 1/3'ünü tüketmiş bile şimdiden BP şirketi. O onu aldıkları şirket de herhalde ihya olmuştur bu durumda. Corexit diye bir kimyasal bu. Fakat ilk defa tarihte kullanılan bir şekilde doğrudan doğruya kaynağına, bu akmanın, fışkırmanın kaynağına atmışlar okyanus tavanında. Bu teknik daha önce hiç kullanılmamış ve acaba çevreye daha da büyük bir felaket yaratabilir mi diye. Tabii sürekli olarak bir de şey rivayeti var. Meksika Körfezi'ndeki bu şeyde 11 işçinin ölümüne ve yeryüzünün belki de en büyük endüstriyel çevre felaketine, en azından Amerika'dakinin öyle olduğunu, Amerika'dakilerin, yol açan şirket 6 milyar kar etti. Daha 2010'un ilk çeyreğinde, yani yılda 24 milyarlık bir karı var. Ve maalesef şeyde Obama'nın bütün söylediklerine rağmen, gayet açık konuşayım demişti Barack Obama, BP sorumludur ve ödeyecektir faturasını diye sert konuştu ama pek o kadar emin değil bu konularla ilgilenenler. İyi bir hukukçu olduğunu hepimiz biliyoruz Harvard'la Obama'nın, ama galiba gücü yetmeyebilecek bir marin deniz toksikologu ve Alaska'dan da eski balık, fisherman diyorlar, balıkçılık komünitelerinden birinin de başlarında bulunan bir hanım, Ricky Ott, demiş ki 1989'daki bu korkunç Exxon Valdez faciasında da Exxon öylesine bir ordu avukat tutmuştu ve geciktirip pek çok fiziki olarak ya da mali olarak zarar gören insanların tazminat almasını engellemişti. Bu durum aynı şekilde olabilir, hatta olması büyük ihtimaldir diye konuşmuş bu Amy Goodman'ın Truth Dig'de çıkan bir yazısından aktarıyorum bunları. Ama ayrıca hemen ikna edemese bile BP, mesela ki bundan doğrudan zarar görenlerin tazminat isteme haklarını geri çekmesini sağlasa bile, zaten 1990'da çıkmış olan bir Oil Pollution Act, yani petrolden kirlenme kanunu diye bir şey varmış. Zaten temizlemenin maliyetini ödemesini istiyor kirletenin, ama ek mali sorumluluğunu sadece 75 milyonda tutuyormuş. Yani dolayısıyla milyonlarca insan etkilenecek bu şeyden. Yani balıkçılıktan, turizmden ve başka pek çok endüstriye yan etkilerinden dolayı 75 milyon çoluk çocuk, yani bozuk para kabilinden bir şey sayılabilir diyorlar. Ama işte BP devam ettirecek. Ona göre hazırlıklı olalım diye bitirmiş Amy Goodman da yazısını, Amerikan vatandaşları olarak bu soygun derekesine varacak şeyi önleyelim demiş. İlginç bir durum var. Petrol örtüsünün bir kez daha ateşe verileceği gibi bir haber daha var. Ayrıca da Anadolu Ajansı'ndan, yani kontrollü yangınların bir daha, hiçbir meskun mahal etkilenmeyecek, denizde yaşayan memelilerle deniz kaplumbağalarına hiçbir etkisi olmayacağını belirtmişler ama Ölü deniz... Hiçbir zararı yok muymuş yani? Öyle koca bir petrol yığını yakıyorsunuz ve hiçbir şey, hiçbir zararı yok. Evet, öyle açıklıyorlar. E iyiymiş o zaman, güzel. Her şey yolunda yani. Çözüm bulunduysa tamam yani. Aynen böyle, Anadolu Ajansı'nın haberinden direkt. O da, onlar da Ajans France Press'ten almışlar zaten. Yalnız işte mesela 13 Nisan ve 3 Mayıs tarihleri arasında 38 deniz kaplumbağası ölü bulunmuş. Ama bak, burada da seni rahatlatacak bir açıklamam var. Bu nesli tükenmekte olan bu hayvanların ölüm sebebinin petrol, yayılan petrol tabakası olup olmadığı belli değilmiş abi. Ha, anladım. Yani başka sebepten de ölmüş olabilir bu. Tabii ki en nihayetinde alın yazısı, sırası gelmeyen ölme ihtimali olmadığına göre. Yani kader. Petrolden olmasa işte ne bileyim, mesela Yunus'sa kaplumbağa çarpmasından ölmüş olacaktı o gün. Böyle bakmak lazım. Mantıklı, bu da mantıklı. Yakalım. Yakmıyor muyuz? Yakıyoruz. Ha, yakıyoruz. Tamam. Yakıyoruz, bir de kapak takıyoruz işte. Dev huni koyuyoruz. Tütüyor üstünden. Bana biraz mangal modeli gibi gelmeye başladı. Hayır, o ayrı. Yerin altına, o ayrı. Onu daha birkaç ay sonra galiba gönderiyorlar. Ha, ha, anladım. Huni, delilerin kafasına taktığı huniye benzer bir huni mi? Değil. Oda şeklinde ve 98 ton. Anladım. Çelik kapağı var filan. Onu hortumlayıp, sifonlayıp dev tankere bir yükleyecekler ve mesele bitecek. Sen o huniyi bekliyorsun, biliyorum. Kafama takıp rahat etmeyi bekliyorum. En azından ben sağ sen selamet durumu. Evet, bugün İngiltere'de de bıçak sırtı bir seçim var. Ondan da bahsetmek iyi olabilir. Son gün kampanyalar yapıldı. Müthiş bir şey, heyecan yaşanıyormuş. Yani ne kadar biliyor musun? %40'ı, neredeyse her 10 seçmenden 4'ü kararsızmış. Oraya sandık başında karar vereceklermiş. O yüzden müthiş acil bir durum olduğu söyleniyor. Belki fırsat bulabilirsek saat 9.30'dan sonra bir 5-10 dakika seçim havasını orada bunu takip etmekte olan gazeteci Hamza Aktan'dan takip etme imkanını da arayacağız. İnşallah yolunda giderse işler. Bu arada Yunanistan'da büyük bir karışıklık var. Bir de ondan bahsetmek lazım. Günün en önemli haberlerinden biri bu. Yunanistan'da genel grev devam ediyor. Toplumun hemen hemen tüm kesimlerinin katıldığı bir genel grev durumunda. Sebebi şu, işte Yunanistan'da hükümet çökmek üzere ekonomik olarak. Ve bu çöküşle ilgili de önce Avrupa Birliği derken IMF falan, sonra da Avrupa Birliği, IMF ortak... bir paket hazırlandı. Türkiye'den bizim bildiğimiz üzere de paketlerde çeşitli acı ilaç, kemer sıkma falan gibi bizim gayet yakın tanıdığımız Yunanların daha yeni Yunanca'ya kattıkları kavramlar var. İşte bunun özeti şu oluyor aslında genellikle, işte memurlara zam mı? Haha güldürmeyin beni. İstihdam mı? Yok daha neler. Emekliler mi? Biraz keseceğiz tabii, hepimiz bir fatura ödemek durumundayız falan diye devam eden hikaye. Yunanistan'da tabii gittikçe gerilen bir durum vardı zaten ekonomik sorunlar sebebiyle. Üstüne üstlük gayet örgütlü, sendikalı bir toplum olmasının da etkisi var. İki günlük bir grev başladı. Dün grev aslında diğer şu ana kadarki uyarı grevlerinden daha farklıydı ama bir yıl içinde sanırım üçüncü ya da dördüncü grev idi bu. Gerçekten hayat durdu. Gazeteler dahil, televizyonlar dahil yayın yapılmadı çünkü onlar da grevdeydiler. Ulaşım çalışmadı. Sadece eylem alanlarını eylem saatlerinde toplu taşıma çalıştı. Bunun dışında toplu taşımayı da çalıştırmadılar. Parlamentoya yüründü. Parlamento önünde çatışmalar çıktı. Ve maalesef Kanada bulandı. Çok ciddi bir trajedide yaşanmış olduğunu söyleyelim. Ateşe verilen bir banka şubesi. Biri 4 aylık hamile kadın olmak üzere 3 kişi öldü. Nasıl öldükleri, tam yanarak mı yoksa boğularak mı bilinmiyor ama... Benim duyduğuma göre boğularak, zehirlenerek ölmüşler dumandan. Çünkü özel güvenlik sistemleri varmış Yunanistan'da. Hızla kapanan kapılar bunlar herhangi bir saldırı olduğu anda. hızla kapatarak bölmeleri çalışanların olduğu diğer tarafta bırakıyor. Ancak içeriye molotof kokteyl atılmış ya da bir şekilde içeride yangın çıkmış. Tam o kısmının nasıl olduğunu haberlerde duyamadım. Konuştuğum insanlar da bilmiyorlardı. Ardındansa dumanlar bu bölmenin içine dolmuş ve 3 kişinin, biri hamile, 3 kişinin ölmesiyle sonuçlanmış. Bu tabii çok acı, üzücü bir durum. Ama grevin devam edeceğine dair de kararlılık açıklamaları geldi sendikalardan. Üzüntü açıklamalarıyla birlikte. Başbakan Papandreou da şey demiş, yani devam edeceğiz. Aksi takdirde Yunanistan tamamen çöker şeklinde bir konuşma yapmış yanılmıyorsam. Bu arada da dün Cengiz Aktar'la da konuştuğumuz büyük çaplı ziyareti olup olmayacağı da şimdi tereddüde düşülmüş oluyor bu konuda. Başbakan Erdoğan'ın 14-15 Mayıs'taki ziyareti sırasında eylemlerin devam etmesi ve çatışmaların sürmesi felaket olur diye söyleniyor. Stelio Berberakis'in NTV'ye bildirdiği gibi bir şey. Şimdi yatıştı diyor başkent Atina ama Berberakis aynı zamanda ziyaret sırasında eylemlerin devam edip etmeyeceği bilinmiyor. O zaman felaket olur diyor. Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Murat Mercan da bilmiyoruz. Siyasi tabloda değişiklik yaratır mı? Ukrayna ve Kırgızistan'da yaşananların bir benzeri gerçekleşir mi? Şeklinde bir endişe de yaşanıyormuş. Ve bu boyutta devam ederse olaylar Başbakan Erdoğan'ın Atina ziyareti ertelenebilir diyor. Tabii sendikalar devam ettirme kararında görünüyorlar değil mi? Evet. 40 milyar dolarlık vergi artırımı ve bütçe kesintisi isteniyor. Yarın oylama var galiba. Evet. Yani yarın oylama olacak mı? Erdoğan Yunanistan'a gidecek mi? Gittiğinde Yunanistan'da hükümet bulacak mı? Falan diye devam eden bir hikaye, bilinmezlik durumu var. Bu çok belli. Ancak bunun yanında tabii şu da var. Daha hani ateşin ortasında olmayan bizlerin herhalde soğukkanlıkla gözleyebileceği bir durum. IMF nedir, borç nedir, kredi nedir falan filan gayet uzun uzadıya yaşamış, yaşamaya da devam eden bir ülkenin vatandaşları olarak. Aslında kesintiler yine Yunanların da temel ayaklanma sebebi bu. Fakir kesimlerden, memurlardan yani kayıt altında, el altında olan insanlardan yapılan kesintilerle bu borçların ödenmesi, kredilerin ödenmesi düşünülüyor büyük oranda. Her ne kadar hükümet hayır efendim tüm kesimlere düşen görevler var falan filan dese de görüntü bu. Tam da sıkıntı burada başlıyor zaten. Halbuki Yunanistan hakikaten takdire şayan diyebileceğimiz Türkiye ile silahlanma yarışında olan bir ülke olarak koca bir savunma bütçesi var mesela. Bu savunma bütçesinden ufacık bir kesinti, 5 tane projecik falan filan eksik yapacak olsa zaten emeklerin 500 euroluk işte maaşlarına, asgari ücretle çalışan memurların 1000 euroluk maaşlarına falan göz dikmez diye de düşünüyor Yunanlılar. Pek de haksız olduklarını söyleyemeyeceğim kendi adıma. Bence haklılar. Yani hükümet kesintiyi buradan yapıyorsa tepkiyi de buradan alması çok normal. 5 füze eksik alsın, 7 uçak eksik alsın ve yine aslında refahını bu insanların, ki refah tırnak içinde söyleyebileceğimiz bir şey herhalde bu durumda, refahına dokunma hakkı yine de olmamalıydı diye düşünüyorlar. Evet, dün Cengiz Aktar da Avrupa'ya Doğru programında bu konuya değinirken, işte bu şey konusunu ele alırken, yani 14-15'indeki ziyaret çok geniş kapsamlı bir ziyaret. Belki bu askeri harcamalardaki son açıklamalarda %5'in gayri safi yurt içi hasılanın %5'ini bulmuş galiba harcamalar. Onların da karşılıklı olarak konuşularak da Türkiye ile de kesilmesi yoluna gidilebileceği konuşulmuştu. Yani onun bile bu anlamda tehlikeye düşmesi daha da vahimleştiriyor mu durumu bilmiyorum yani. Zorlu bir durum hakikaten Yunan hükümeti açısından, çünkü piyasa içi çözümler arıyor doğal olarak. Çünkü piyasanın bir parçası Yunanistan'da. İşte IMF'nin de anlaşma mantalitesi ve anlaşmada kendi parasını garantiye alma yöntemini biz zaten demin de söyledik, biliyoruz. Bu yöntemi sökmüyor olmasının sebebi gayet örgütlü bir toplum olması Yunanların ve zaten gittikçe gerilimin arttığı bir ekonomik ve siyasi alanda birdenbire böyle bir paketin ortaya çıkmış olması. Hükümetin hakikaten bence işi çok zor. Ayakta kalma ihtimali de çok kolay şartlara bağlı değilmiş gibi görünüyor. Büyük bir kargaşa olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz hem görüntülerden hem de anlatılanlardan. Yani parlamento grevden çok aslında devrim denemesini andırıyordu. Yani parlamentoya doğru yürüyüp parlamentonun çatışmaların çıkması. Üstelik parlamento binasına girmeye de kalkıştıkları tabii. yolunda. O yüzden çatışmalar çıktı zaten. Ve bu arada tabii Türkiye'deki hem kelime oyunlarıyla süslü bir de İhlas Haber Ajansı'na ait canlı yayın aracının da yakılmış olması birinci konu oldu. Tabii. Ya ben akşama kadar aslında haber bakabilecek bir durumda değildim. Akşam tam ana haber bülteni saatinde bu ana akım koca televizyonlar olayları görebildim. Ve ilk gördüğüm şey şansı açtığımda Uğur Bey'di. Uğur Dündar Bey. Ve Uğur Bey'in sesi değil ama arka plan sesi. Türklerin araçlarını yaktılar falan gibi bir şeyler söylüyordu. Ben de ya niye böyle bir şey yaptılar, nereden biliyorlar falan diye kafamdan geçirirken. Yeni bir Kardak krizinin eşiğinde miyiz diye düşündü. Valla oraya kadar vardırmamıştım ama hani acaba milliyetçiler de mi ayakta, nasıl oluyor ki Türklerle ne dertleri var falan diye böyle bir şeyler geçiriyordum kafamdan. Birdenbire İhlas Haber Ajansı'nın işte Atina'daki muhabiri, adını şu anda hatırlamıyorum yanlış söylemeyeyim. Yani Manolis adı da soyadını hatırlamıyorum. Çıktı ve anlatmaya başladı. Dediğim gibi demin işte bütün basın da grevde olduğu için orada çalışan hemen hemen her şeye saldırıyorlar. İhlas Haber Ajansı da tabii ki muhabirlerini çalıştırmaya devam ettiği için oradaki canlı yayın aracı da hedeflerden biri olmuş. Ama Türkiye'den bir haber ajansının aracını yakıyor olduklarını zannetmiyorum. Benim görebildiğim kadarıyla galiba buldukları çalışan şeyi yakıyorlarmış. Ha, bu tartışılabilir tabii. Bu olumlar mı? Ayrı bir konu. Ama Türkiye ile, Türk'le falan filan hiçbir alakası yok. Çünkü söndürmeye gelen itfaiye aracını da yakmışlar. Ve Atina Belediyesi'nin ilginçtir. Türkiye'den gelmiyormuş itfaiye aracı. Yani evet. Böyle devam eden bir hikaye. Bu. Yunanisyan mı diyorlar bunu? Ya bir de öyle bir iğrenç klişe de var. Yunanisyan. Televizyonlar bayılmıştı. Bütün televizyonlarda altta. Manşet buydu. Yunanisyan. Ben bugün gazetelerde banko bunu geçer dedim. Azı bu hastalığa yakalanmış. Ama bir dahaki için biz Açık Gazete'ye öneri getirelim. Açık Gazete olarak da diye düşündük. Türk basınına. Tabii tabii, tabii. Yani ancak Türkçe'de yapılabiliyor bu geyik çünkü. Yunanisyan harika ama Yananistan da olabilir mesela. Niye denemiyorlar? Hem çeşitlilik olur, zevzeklik de falan. Keyifli olur yani. Evet, meselenin bütün tabii ülkelerde böyle oluyor mu? Bu kelime oyunları tüm dünyanın gazetelerinin ve televizyonlarının klasik oynama yolu mu yoksa bizde daha mı yoğun? Daha ciddi gazetelerde pek rastlanmıyor diyebilirim. Daha saygın olan kesiminde ama tabii bulvar basınında da Türkiye'yi aratmayabilir İngilizlerin özellikle. Bayağılıkta sınır had hesap tanımayan bulvar basını. Yani tüm bir ülke ayağa kalkmış, bütün sendikalar örgütlenip greve çıkmış, ülkede adalarla bağlantı yok, toplu ulaşım yok, basın yok, televizyondan haber alamıyorsunuz bunları, sokağa çıkmanız gerekiyor. Ve bütün bunlar olurken yani Yunanisyan gibi bir tatlı mı tatlı durum çıkarttıkları zaman gerçekten... Bir de hafif bir Schadenfreude durumu da var galiba değil mi? Başkasının acılarıyla hafif bir keyif alma durumu. Bir de şey çok ilginç geldi bana. Hani bütün bu olan bitene gayet empati kurabiliyordu gördüğüm bu ana akım haber bültenleri. IMF gelmiş, emeklinin maaşını kesmekteymiş, insanlar da sokağa çıktı falan... Ya benim bildiğim kadarıyla böyle durumlara biz terörizm, bunlara da terörist deriz. Değil mi? Yani Türkiye'de olduğu zaman böyle geçiyor. Polisin de vurduğu yere oh oh bir tane de öbür tarafından vuraydın. Baksana herifler parlamentonun önüne kadar gelmiş derdik herhalde. Hatta ateş açsalar bunu bile anlardık bence. Değil mi? Hayır, mesele zaten sadece bir Yunanistan'la ve Türkiye'yle... Yani tek bir ülkeyle filan da serbest piyasa dediğim şey tüm dünya. Bir de Avrupa kıtasının çatırtılarını da ciddi olarak duyuyoruz. Yani Avrupa'da bir hayalet çöküş dolaşıyor. Var mı? Bir çöküş olabilir mi ayrıca diye. Bunu da 9'dan sonra Hasan Ersel'le konuşmak konuşmak üzere anlaştık. Emmanuel Wallerstein'in de bu konuda Avrupa kendi içine çöküyor mu diye son derece ilginç bir analizi var. Belki onu da tartışma konularından biri yapacağız. Yani o yazıya da atıf yapacağız. Burada bu harikulade önerimizin üstüne artık konuşmayalım daha. Well, your girlfriend, she ran to her house and you meet her folks. But they say that your hair's too long and you're not their kind of flow. They grab you by the collar and they throw you through the door. You don't have to be in the army to fight in the war. Well, you're working very hard to get promotion at your job. Arrived late one morning just because you missed the bus. The farmer says you're fired because your punctuality's poor. You don't have to be in the army to fight in the war. Then you go into a hotel to get put up for the night. And they say that you can't stay there just because your shit ain't white. You're tired and you're hungry and you cannot walk no more. You don't have to be in the army to fight in the war. Ain't no woman, ain't no roof above your head. So you lay down in the park and you wish that you were dead. The fuss says you are trespassing and kicks you in the jaw. You don't have to be in the army to fight in the war. You don't have to be in the army to fight in the war adlı şarkıyla devam ettik. O da Mango Jerry grubundan geldi. Klavyecisi grubun Colin Earl'ün doğum günü münasebetiyle çaldığımız ikinci Mango Jerry parçasıydı. 1942'de bugün doğmuştu Colin Earl. Evet, Açık Radyo devam ediyoruz, Açık Gazete'ye. Ve bu Yunanistan'la ilgili bir haber devamı yapacaktık. Aslında farklı bir bakış açısı geliştiren tek gazete Taraf olmuş gibi görünüyor en azından. Bizim aldığımız gazeteler içinde. Taraf gazetesi Antik Yunan Ulusalcılığı diye vermiş. Yunanistan'da olan biteni ki ilginç bir yaklaşım herhalde. Niye ulusalcı olduklarını şeyden anlayabiliyoruz. Ya daha doğrusu Taraf'ın niye ulusalcı dediğini. Ekonomisi dibe vuran ve 110 milyar avro yardım sözü alan komşumuz Yunanistan'da yüz binlerce kişi IMF ve AB'yi protesto etti diyor. Protesto değil, grev. Protesto edilen bir şey varsa IMF ve AB ile anlaşma değil, bu anlaşmanın şartları, acı ilaç, kemer sıkma vesaire ile ilgili kısmı. Hafiften şaşı bir haber olmuş gibi, ilginç. Yani Atina'da 3 ölü var, İHA aracı da hedef falan gibi. bu kadar korkmamak gerekiyor diye düşünüyorum aslında mevzulardan. Üç ölü gerçekten çok çok kötü bir durum. Ancak olan bitenin yine de haklı insanların örgütü olup bir dakika niye fakirden alıyorsun diye olması herhalde normal. Bunun ulusalcı bir yanı olduğunu sanmıyorum. Biraz daha enternasyonist bir bakış bile diyebilmek gayet mümkün. Bu ekonomi haberlerinde tarafla anlaşmak çok zor oluyor. Hakikaten daha önce de olmuştu bir iki kere böyle haberlerimiz. Neyse bir de böyle bir boyutu vardı. Bundan ötesini de görmek gerekiyor herhalde. Bütün sendikalar, bütün halk 7'den 70'e sokaktaysa buna antik Yunan ulusalcılığından fazlasını da söylesek fena mı olur deyip memlekete geri dönüyoruz herhalde değil evet, mi? Evet geri dönüyoruz. Yurt satına. Bu Tunceli'de 4 askerin şehit düştüğü baskınla ilgili pek çok şey var. Yeni bilgiler ve gelişmeler de var. Genelkurmay'dan bilgi istemiş Cumhurbaşkanı Gül. Burada terör örgütünün cüreti var. Çıkarılacak dersler var demiş. Bu ilk kez oluyor galiba değil mi? Yani Cumhurbaşkanı'nın. Evet, gördüğüm bildiğim kadarıyla evet ilk kez. Mütareke basından bile daha hain diyen Genelkurmay Başkanı Başbuğ'dan önceki gün briefing istedi diyor. Taraf gazetesi demiş bunu. Ya vallahi mütareke basını falan filan bütün bu laflar galiba artık bağışıklık sağladı gibi. Yani dün Can Ataklı'nın yazısı ki bütün olan bitende hemfikir olduğumuzu söylemek çok zor Can Ataklı'yla. Şunu söylüyordu Can Ataklı da yani bu soruları sormayacak mıyız yani? Şimdi nasıl oldu da yardım niye geç gitti? Niye yeterli teçhizat yoktu? İstihbarat alamıyor muyuz? 30 senedir orada olan bir ordudan bahsediyoruz falan filan diye devam eden uzun uzadıya bir sorular zinciri vardı. Artık soru sormak galiba memlekette vatan hainliğiyle eşdeğer değil gibi. Yani mütareke basın değil düzden küfür etse bu iş olmayacak böyle galiba. Bu iyi tarafı işin. Ancak hala daha cevap alamamış olmamız da galiba işin tatsız tarafı. Mesela dün haberlerde vardı işte bol bol kahraman sivil sağlık memurları haberleri. Ne demek o? Saldırının ardından bölgeye giderek aslında ölen asker sayısının düşük olmasını sağlayan hakikaten kahramanlık gösteren sivil sağlık memurları var. Yaralılarla ilgilenmişler ve ölmelerini engellemişler böylece. Yoksa çok daha fazla sayıda askerin ölme ihtimali olabileceğini söylüyor gazeteler. Peki o zaman yardım askeri yardım niye gitmemiş ve karakola sivil sağlıkçılar nasıl ulaşmış ya işte da orası niye muamma mesela yani çünkü sivil sağlıkçılar gittikten gazetelerin görebildiğim kadarıyla ortalama 1,5 saat 2 saat kadar sonra ilk askeri birliklerin destekçine ulaşabildiğini söylüyorlar. Yani siviller eğer binip bir arabaya gidebiliyorlarsa ya da ambulansa evet, nereye gittiklerini bilmiyoruz ama. Yani saldırının ardından yaralılara ilk müdahaleyi 18 kişilik sivil sağlık ekibi Vali Mustafa Taşkesen tarafından takdirname ve bir maaş ikramiye ile ödüllendirilmiş. Bu çok normal herhalde yani gerçekten evet. Görevlerinde üstün hizmet gösterdiklerini söyleyebilmek mümkün. Ama neden askeri değil sivil sağlık personeli sevk ediliyor karakol baskının ardından? Biyanet'te de bu soruları soran bir Burçin Belge'nin bir haberi var. Aslında bir soru daha da var bu haberde mesela. İlk askeri araç bölgeye neden zamanında gönderilmedi? Sivil sağlık personelinin güvenlikleri neden sağlanmadı gibi sorular da. Sağlanmış. Güvenliğin ekiplerden birine verilen eskortun 20-25 kilometrelik yolun yarısında. Ekibi terk ettiği. Ekibi terk mi etti? İddia bu. Yani zaten edip etmediği falan bunların hepsini yan olay olarak alabiliriz. Sivil sağlık personelinin varabildiği yere askerler destek için neden varamadılar? Sorusunun cevabı hala ortada en büyük soru olarak kalıyor gibi bu saldırıyla ilgili. Evet yapılan tek açıklamada bu konuda yapılan tek açıklamada Orgeneral Başbuğ, Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ şey dedi yani sis ve havanın çok kötü şartlar olduğunu bilmiyorlar mı orada her zaman? Bunu kabul etmek mümkün ama birileri varıyorsa ötekilerin de varabileceğini düşünmek de herhalde evet. Mantığın gereği. Evet yani 1 Mayıs gecesi saldırı haberi duyulduktan sonra karakola güvenli olmadığı gerekçesiyle askeri sağlık ekipleri yerine 18 sivil sağlık personeli ve 3 sivil ambulans gönderildi doğru mu? bölgeye sevk edilen sivil sağlık personelinin güvenliğinin tam olarak sağlanamadığı ve senin de dediğin gibi yolun yarısında ekibi yalnız bıraktığı doğru mu? Sivil sağlık personelinden 11'inin yaklaşık 2 saat sonra karakola ulaştığı ilk askeri aracınsa onların ulaşmasından 1,5-2 saat sonra olay yerine gittiği doğru mu diyorlar. Yani önce sivil savunma, sivil sağlık personeli, sonra askeri araç, ilk askeri araç epey sonra. Sivil sağlık görevlilerinin 22-23 kilometre uzaklıktaki karakoldan 2 yaralıyı alıp geri dönmeye çalıştı. Ancak yağmur nedeniyle araçlarının karakola 8-9 kilometre mesafede çamura saplandığı doğru mu diyor. Ve bu olayda askeri sağlık ekiplerinin yer almadığı, bunun da güvenlik nedeniyle tercih edildiği doğru mu diye sorulmuş. Aslında bu sorular işte çeşitli kaynaklardan çeşitli şekillerde soruluyor ki bence önemli noktalardan biri bu. Yani ikinci ekip de hatta olaydan sonra ancak sabah 7.45'te köy hizmetlerinden gönderilen Grader yardımıyla kurtuldukları doğru mu diye çok sayıda soru var. 6 ayrı soru var. Yani sorular işte sayıları değişiyor, çeşitleri değişiyor, soruları soranların bakış açıları değişiyor. Ama soru soruluyor. Bence bütün bu olaydaki en önemli nokta bu. Cumhurbaşkanından çeşitli fikirlerdeki gazeteciye, sokaktan oraya buraya insanlar bu işin nasıl olduğuna dair bütün esip gürlemeye ve mütareke basını, hainler vesaire vesaire sohbetlerine rağmen Genelkurmay'ın soru sormaya devam ediyorlar. Cevap geliyor mu derseniz yok, cevap yok. Büyük ihtimalle biraz daha sıkıştırıldığında konuyla ilgili soruşturma sürmektedir. Gerekli açıklama, soruşturma tamamlandığında tabii ki yapılacaktır falan gibi böyle bir mağrur cevap alıyor olma ihtimalimiz var. Bu çok daha uzun uzun sürebilecek bir durummuş gibi görünmüyor açıkçası, ki bu iyi tarafı. Böyle. Evet, yani Taraf Gazetesi'ne dün Sarıyer'le karakolunda uzun süre bulunmuş, olay sırasında olmayan ama hepsini tanıyan, öldürülenler de dahil, komutan ve yardımcısı da dahil, herkesi tanıyan bir askerin açıklamalarında da şey diyor. Yani 35 kilometre yürütmezseniz askerleri karakola yardım göndermek için diye soruyor. Evet, Nazımiye merkezden yürümüşler. Çok acı, bakın diyor. Diyelim ki siz art niyetli bir komutansınız ve oradaki askerlerin şehit olmasını istiyorsunuz ve bundan nemalanmak istiyorsunuz. Ne yaparsınız? Karakola yardıma gidecek elemanı en yavaş yoldan gönderirsiniz. Bunun en yavaş yolu nedir sizce diye soruyor Yasemin Çongar'a. Askerleri yürütmek herhalde diye cevap vermiş Çongar. Daha yavaşı sürünerek gitmeleri olurdu ancak diyor. O arkadaşlar mümkün mertebe geç yardım alsın diye, şehit düşsünler diye kasıtlı olarak yardım geciktirilmiş gibi bir izlenimim var benim diye konuşan, hali hazırda askerliğini yapmakta olan birisinden bahsediyoruz. Yani işin biraz vahim, sarpa sarmış olduğunu da söyleyebiliriz galiba, değil mi? Yani sorulara cevap gerekiyor. Çünkü sorular havada kaldığı sürece tam da anlamlarını bulamıyorlar. Bakalım. Herhalde Genelkurmay'dan da bu sorulara dair cevap olacak. Çünkü Cumhurbaşkanlığı'na briefing verildi. Demek ki olayla ilgili Genelkurmay'ın fikri ve bilgisi var. Evet, ama kamuoyunun da herhalde. İşte insan yerine genelde konmaya alışık olmadığımız için yavaş yavaş, zaten soruyor olmak bile bir sinirle karşılanıyor ya. Belki zaman içinde bu sinir hafiften geçer. Belki cevaplar bile alıyor hale gelebiliriz, iyi çocuklar olursak. Yani bir yanına insan okudukça daha da fazla şaşkınlığa düşecek şeylere de rastlıyor. Mesela gazete haberlerine göre Tunceli İl Jandarma Komutanı, hı hı, Albay Zafer Önder, karakola yakın oturan köylüleri arayıp bilgi istemiş. Hı hı. Önder'in isteği üzerine, bu nasıl bir istek? Sivillerden, köylülerden biri ateş hattına girip karakola mesaj götürmüş. Bir sivil köylü ateş hattına girip karakola mesaj gönderiyor. Böyle de bir şey. Bunu da sormak lazım herhalde nasıl oluyor diye. Olay yerine giden doktorlardan biri de Mahmut Yılmaz da bu travmatik olayın şokunu üzerimizden atamadık. Tereddüt yaşadık ama gitmemek gibi bir lüksümüz olmadığını biliyorduk demiş. Şimdi mesela bölge güvenli mi değil mi? Askerler giderken güvenli değil, değil mi? Ama siviller giderken güvenli. Bunu da nereden öğreniyoruz? Validen. Vali diyor ki sağlık ekiplerini güvenlik almadan mı gönderdiniz diye sorulunca etraftaki dağlarda güvenliğimiz mevcuttu. Bugüne kadar sivil bir ekibi ambulansa herhangi bir saldırı olmamış. Nasıl? Yani bir gariplik var burada. Yani bunun adını koymak, çeşitli garipliklerden bahsetmek falan mümkün ama hani tek teşhiste uzlaşalım hep birlik. Burada bir gariplik var. Evet, kesinlikle. Yardımın gecikmesi nedeniyle hayatını kaybeden asker var mı? Ya da durumu ağırlaşan sorusuna da aynı adı verilmeyen, adı mahfuz tutulan asker şey demiş. Çocuklar o hepsiyle konuşuyor. Mesela telsizciyle de konuşamadım diyor çünkü arkadaşım. Çünkü yaralı hastanede yatıyor diyor. Yani konuşmak mümkün olamaz diyor. Bu kadar olayların da içinde birisi bunları anlatan. Çocuklar abi yardım erken gelse bu kadar şehidimiz olmazdı diyorlar diyor. Sabaha kadar yaralıların başında beklemişler. Çatışmadan sonra o moralsiz halde askerler arkadaşlarının parçalanmış vücutlarının başında yarımşar saat nöbet bekleyerek geçirmişler. Geceyi karakoldaki arkadaşların şu anki hali felaket diyor. Psikolojik rehberlik hizmeti ya da başka bir yardım sağlanmış olup olmadığında hayır diyor diye cevaplamış. Baskını yaşayan çocuklar sabah 4'ten akşam 5'e kadar nöbet tutuyorlar. Uyumaları gereken zamanda da uyuyamıyorlar. Gece 1'de konuştum demiş. Abi uyuyamıyorum, gözümü kapatınca şehitleri görüyorum diyor bir arkadaşım diyor. Neyse böyle işte, çok acı aslında. Bu sorulara dediğimiz gibi işte cevap hala bekliyoruz. Bakalım bir ara cevapta olacak. Diğer haberler diyebileceğimiz haberler de var aslında. Mesela saatli marif takvimi vermedi ama bugün 6 Mayıs ve aslında birkaç tane de asılmanın da yıl dönümü sanırım, değil mi? Evet. Saatli marif takvimi genellikle bu tip konularda refleksi zayıf bir takvim cinsi. Bari bir söyleyelim. Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın asılmasının yıl dönümü bugün. Bir de Bursa'da ilk kez bir anıt açılmış. Deniz Gezmiş'in, Hüseyin İnan'ın ve Yusuf Aslan'ın anısına 3 fidan anıtı adı verilmiş. Anıta da açılıştan önce de saldırı düzenlenmiş. Anıta tahrip edilmiş. İşte sprey boya sıkılmış, kesici aletle saldırılmış metal anıt. Böyle de bir garip bir durum var. Bununla ilgili de aslında MHP'den tepkiler gelmişti. Teröristlerin anıtını dikiyorsunuz falan filan gibi böyle garip grup şeylerden bahsediliyordu. Ve işte ülkücü gençler Mustafa Pehlivan, Selçuk Duracık, Ahmet Kesre, Halil Esenda, Fikri Arıkan, Cevdet Karakaş'ın da isimlerini o zaman Nilüfer'de sokaklara verin veya anıt dikin samimi bulacağız gibi de garip açıklamalar da var. Ama MHP yani. O yüzden hani çok da tartışılacak bir yanı yok herhalde bu açıklamaların. Evet. Tabii çok sayıda da başka önemli haber de var. Bir de anayasa değişiklik paketinin en kritik maddelerinden biri günün ilk saatinde dün oylandı ve Meclis Genel Kurulu Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiren teklifi 334 oyla kabul etti ki bu çok önemli bulunuyor. Yani dün paketin 6 maddesi daha kabul edildi. Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi 12 yılda sınırlandırılmış oluyor. Yüksek Mahkeme'ye bireysel başvuru hakkı tanınıyor ki benim naçizane akademik eskiliğim biraz gerilerde kalmış. Şu an akademik çalışmalarıma dayanarak söyleyebilirim ki hukuk arama yolunun en temel noktalarından biridir. Bireysel başvuru hakkı çok önemli. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısında değişiklik olması da çok önemli. Onun çünkü çok büyük şikayet konusu, özellikle Şemdinli davasından başlayarak onun, Orhan Gazi Ertekin'in de söylediği gibi bir Milli Güvenlik Kurulu gibi çalıştırılan ve 82 Anayasası'ndan önce gerçekleştirilen bir şeydi bu Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu. 81 tarihindeki bir yasayla çıkarılmıştı. O da değişti. Ayrıca Meclis Başkanı, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarına işledikleri suçlarda Yüce Divan rolü yolu açılıyor. Evet, böyle bir şey. Yani çok önemli. Şemdinli savcısını meslekten atan, Ergenekon soruşturmasına mesafeli tavır alan ve yargı reformuna karşı çıkan Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nu demokratik ve çoğulcu kılmayı hedefleyen bir değişiklik olduğu belirtiliyor bunun. Milliyetçi Hareket Partisi red oyuyla Cumhuriyet Halk Partisi ve BDP dışarıda kalarak direndi. Bir de gene hır çıkmış, kavga çıkmış ikinci tur görüşmelerde. Yumruklaşmalar falan filan olmuş. Ya zaten hani baya baya işte kürsüye çıkan ağır sözler söyleyebiliyor. Politik olarak içeriği gayet gayet hafif, ancak saldırı niteliği yüksek sözler böyle havada uçuşuyor son işte bu anayasa paketi tartışmaları başladığından beri. Buna büyük ihtimalle sıkı muhalefet ya da sıkı savunu falan filan diyoruzdur diye tahmin ediyorum. Ama hani hiçbir şey anlaşılıyor mu derseniz, ben açıkçası gördüğüm kısımlardan ya da okuduğum kısımlardan pek bir şey anlamıyorum. İşte standart eğleniyorlar, ortalaması bu falan filan gibi bir yere varıyor iş, iyi kötü. Böyle de garip bir durum var. Bu arada aslında dün de bahsetmiştik Ufuk Uras'ın işte parti kapatmalarla ilgili. Ufuk Uras'ın ve diğer BDP milletvekillerini, ama özellikle Ufuk Uras'ın, çünkü Ufuk Uras'ın bağımsız aday kampanyası sonucunda meclise girmesi ve aslında Türkiye solunun işte meclis içindeki temsilcilerinden biri sayılması vesaire gibi bir durumu var. BDP milletvekillerinin ve Ufuk Uras'ın işte parti kapatmalarda oy kullanmamasıyla ilgili ciddi sıkıntı hissettiğimizi söylemiştik. Bunun bir rahatsızlık vesilesi olduğunu, niye böyle yaptıklarını anlamanın çok zor olduğunu falan filan. Ardından da dün zaten sürpriz bir şekilde Ufuk Uras'ın evet oyu kullanması, işte AKP sıralarından alkış aldı diye çeşitli gazetelere yansıması falan filan, böyle bir hikaye vardı. Ufuk Uras niye oy kullanıp niye oy kullanmadığını şunun üzerinden açıklamıştı. İşte dayatmacı bir zihniyetle AKP geldi ve ben yaptım oldu dedi. O yüzden hayır oyu kullandım demiş idi. Açıklamasında ertesi gün evet falan diye biz bayağı bir açıkçası rahatsızlık hissetmiştik. Bugün Star Gazetesi'nde Ufuk Uras'ın bir açıklaması var ki durumdaki hatayı onun da anladığı ve aslında aynı yere geldiğimizi gösteriyor. Bu önemli hakikaten. 17. maddeye evet oyu veren BDP'li Ufuk Uras gerekçesini açıkladı. Parti kapatmayı zorlaştıran 8. madde düşünce Ergenekon'un sevinç çığlıklarını duydum. Bu yüzden destek verdim ondan sonraki maddelere diyor. En baştan zaten böyle de bir perspektif koymuştu Ufuk Uras. Burada önemli olan anayasanın maddelerinden her reddedilen maddenin Ergenekon'un kazanımı olarak görüleceğini anlamaktır demişti başında, daha anayasa oylamaları başlamadan. Kendi söylediği çizgiye geri dönmüş olması önemli ve iyi. Türkiye solu açısından da sağlıklı diyebileceğimiz bir nokta. Bir de böyle bir durumu vardı. Evet, bir de tabii Erzincan'daki Ergenekon yapılanmasına ilişkin davaya devam ediliyor. Bugün de tutuklu sanıklardan başsavcı İlhan Cihaner de yargılamayı hukuken yok saydığını söyleyerek soruları yanıtlamayı, cevap vermeyi sorulara reddetmiş. Burada olsa olsa gizli tanık terör örgütlenmesi olabilir demiş. Bundan sonraki soruları da cevaplamayacağım kimlik bilgilerim dışında deyip böyle bir noktada kaldı. Öte yandan oradaki davayla ilgili olarak da bir ilginç şey var. Hava kuvvetlerine göre dava günü uçuşun tesadüf olduğunu açıklamışlardı. Radikal Gazetesi bugünkü manşetinde de hep böyle günlerde mi jetler rutin uçuş, eğitim uçuşu yapar diye sormuş. Evet. 30 senedir öyle, hep böyle günlerde yapar. Yani bir cenaze varsa cenazenin üstünden, eylem varsa eylemin üstünden, işte son olarak da artık mahkemelerin üstünden. Doğu tarafında işin daha da farklı oluyor. O gündelik bir uçuş hakikaten rutin oluyor. Ama o rutinler çok bazen alçak, çok alçaktan oluyorlar ya. Evet. Onların başka anlamları da olduğuna dair iddialar var. Evet, yani işte şey, komutanlık uçakların 3000 feet, yani 900 metre irtifadan uçtuğunu belirtmiş. Berk'in ifadeye çağrıldığı günlerde Erzurum'da ağır silahlarla donatılmış askeri araçlar kentte tur atmıştı. Uçak ya da tankla mesaj vermenin tarihi 27 Mayıs dönemine kadar uzanıyor. Yani tam 50 yıllık bir gelenekten bahsediyor Radikal Gazetesi ve bir hakikaten araştırmacı bir zihniyetle, soruşturmacı bir zihniyetle çalışıp gazeteciliğe çıkartmış şeyi. Jetler ve tanklar hep kötü anıları hatırlatıyor diye. Yani Türkiye'nin yakın tarihindeki son yarım asırdaki bütün kritik dönemlerde jet uçuşları, tankların geçişleri derin anlamlar taşıyor ve mesajlar yerine ulaşıyordu diye bir Ankara'dan, merkezden yapılmış bir haber var, imzalı değil. Yani 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinde, 61'de Ankara semalarında uçuşlar, 21 Mayıs 63 gecesi tekrar halasker fedaileri, Ankara Radyosu'ndan darbe bildirisi okunması, Talat Aydemir ve arkadaşları radyo ile geçiyor. 12 Mart 1972 muhtırasında jetler Başbakanlık ve Büyük Millet Meclisi üzerinde pike yapıyorlar. Sonra bakanların kararname konusunda tehdit edildiği ortaya çıkıyor. Darbe sabahı, 12 Eylül 1980 darbesi sabahı, saat 6'dan itibaren 4 saat boyunca yerleşim yerleri üzerinde uçurulması talimatı jetlerin. 28 Şubat 1997'de işte postmodern darbe diye adlandırılan o sabah saat 8 sularında Sincan'da tank paletlerinin gürültüsü. Hatta şöyle de bir bilgi var. Tankları sadece bir gazete fark edip fotoğraf çekerken bütün kamuoyuna mesaj vermek isteyen askerler diğer gazetelerde görüntü alsın diye aynı gün 16'da ikinci kez Sincan'da tankları geçiriyorlar. Yeterince görüntü alınamadı diye. Bunların hepsi rutin değil mi ama? Evet, rutin. Böyle 29 Mart 2006'da öldürülen 8 PKK'lının Diyarbakır'da yapılan cenaze törenleri sırasında da savaş uçakları alçak uçuş kalabalığın üstünden geçiriyor. Hatta bir de işte alemle birlikte uçaktan küçük parçalar caminin avlusuna düşmüştü. Bu da Aksa Camii'nde 28 Ekim 2008'de Başbakan Tayyip Erdoğan'ın evinin yaklaşık 200 metre yakınında bulunan ve Başbakan Erdoğan sık sık cuma namazı için gittiği Aksa Camii'nin minaresine F-4 uçağı çarpmıştı. Bir açıklama da varmış Genelkurmay'dan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan. F-16 diye RF-4E demiş. Yani Mehmet Altan bugün yazmış. İşte F-4 diyor uçaklara. Şöyle demiş çünkü. O da biliyorsunuz davanın bir numaralı sanığı Orgeneral Berk mazeret bildirip duruşmaya gitmedi. Ama F-4'ler adli üzerinden uçtu. Sanık Orgeneral'in hem görevine devam ettiği, hem mahkemenin davetlerine uymadığı, hem de mahkemenin salonu üzerinde jet uçurduğu, demokratik bir rejime sahip olduğumuz için parlamentodan da hükümetten de ses çıkmıyordu. Sadece Hava Kuvvetleri Komutanlığı adliye üzerinde uçak uçurmanın planlı bir eğitim uçuşu olduğunu iddia etti diyor. Yani resmi açıklamalar bundan ibaret. Aynen öyle. Bu arada son bir haber daha da verelim. Bugün de olacak çünkü. Bilgi Üniversitesi'nde biliyorsunuz bir sendikasyon var. Sosyal işte örgütleniyor Bilgi Üniversitesi çalışanları. Bununla ilgili de aslında bir adet gerilim yaşanmış. Dün öğrenciler de örgütlü çalışanlar da eyleme katıldılar. Çünkü sendikalı olduğu için işten atılan bir grup çalışan var. Bu gerçekten tatsız bir durum. Eğer böyleyse bununla ilgili herhalde Bilgi Üniversitesi de açıklama yapacaktır. Gördüğüm kadarıyla şimdilik ses yok ama aslında Kadir Karabulak, Bülent Karaçeper ve Rıza Karaçeper işten çıkarılmışlar. Sendikalı oldukları için. Onların sendikalı oldukları için çıkarıldıkları iddiasını. Bilgi Üniversitesi diyor ki onların çalıştığı bölüm kapatıldı o yüzden falan ama tabii fesih

o kadar sorunu yoktu. Yani piyasalar birdenbire dönebilir ve başka ülkelerde de bu işler olabilir diye düşünebilir. Biz de bundan nasibimizi alabiliriz. Bunda günahımız olmasa da alırız. Evet. Öyle bir durumumuz var ve bu şakaya gelir bir durumda değil. Buna mukabil alınca, Türkiye'nin alacağı önlemlerin yükü yani bugünkü duruma oranla getireceği yükün öyle Yunanistan'la falan karşılaştırılacak düzeyde olmayacağını, çok daha az olacağını tahmin ederim. Evet, ekonomik problemlerin artmasıyla tabii milliyetçiliğin, aşırı milliyetçiliğin yükselmesinin de yaratacağı çok büyük bir başka tehlikede, hatta faşizmin biraz yer yer adının geçirilebileceği bir şey, merkezin çökmesi tehlikesinden de bahseden yazarlar var çok sayıda şu sıralarda. Yani ne diyeyim, inşallah olmaz diyeyim. Evet. Yani çünkü benim de aklıma gelmiyor değil. Yani bu durumda bazı aklı evvellerin arasına, aklına Yunanistan'da da olabilir. Türkiye ile bir hadise çıkarıp daha fazla sempatik görünmek isteyenler de çıkabilir. Hükümetin böyle bir şey isteyeceğini sanmıyorum. Toplumun da böyle bir şey isteyeceğini sanmıyorum ama yani onlar ayrı bir konu, konular. Bu durumda çünkü saçmalama çok artabilir. Evet, aşırı problem yani, de çözülmüş olmuyor yalnız, onu da söyleyeyim. Evet, ama bundan ders alan da inşallah o ders alınıyordur. Peki bunu da herhalde daha epey de konuşma fırsatımız olacak deyip burada noktalayabiliriz belki, değil mi? Peki. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Evet, Açık Gazete devam ediyor. Açık Radyo'da 94.9'da ve aynı zamanda da açıkradyo.com'dan da yayın yapıyoruz. Saat 9.38. Bu arada da İngiltere'ye de bağlanma çabalarımız var. Seçim bugün var İngiltere'de. Ve ilk defa tarihinde, belki de İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana, İngiltere yönetmekte olan İşçi Partisi'nin tarihinin en ağır yenilgilerinden birine uğrayabileceği de konuşuluyor. Eğer imkan bulabilirsek Hamza Arıktan'la bunu bir miktar konuşma fırsatımız olacak. Bu arada da demin konuştuğumuz mevzuya kısa bir notla, dipnotla devam etmek gerekirse, Emmanuel Wallerstein Avrupa kendi içine mi çöküyor başlıklı yazısında şöyle bir bitiriyor. Yani Yunan meselesi yayılma problemidir, meselesidir. Yani Yunanistan'ın zorlukları tekrar edecek mi? Eğer başka yerde şimdiden tekrar etmiyorsa bile Avrupa'nın başka yerinde zaten başlamıştır da diyor. Avrupa, Avro ayakta kalabilecek mi diyor. Ama öte yandan bir daha büyük bir problem de var demiş. O da Belçika krizinden bahsediyor. Pek fazla insanın aslında üstünde durmadığı çok önemli bir mesele. Belçika krizi de bütün bu açmazın içinde, işte piyasa akbabaları da Avrozon ülkelerinin üzerinde dolaşırlarken bu borç yüküyle ilgili. Belçika problemi de şöyle bir şey. Hatta Belçika 22 Nisan 2010'da öldü demiş Le Soir gazetesi. Belçika'nın önde gelen Fransızca yazan gazetesi. Baş yazar da orada şey de söylemiş. Bu ülke artık herhangi bir anlam ifade ediyor mu diye. Gerçekten de, çünkü şu anda aslında Dışişleri Bakanı dışında hiçbir ortak şeyi yok. Bir de adı var diyorlar ülke olarak. Onun dışında iki Flaman ve Valon tarafları arasında hiçbir orta nokta var. Yok. Orta nokta değil, ayrı bir nokta daha var. O da Brüksel. Çünkü Brüksel'de ise başka bir hikaye dönüyor en nihayetinde. Oylamalar dahil olmak üzere. Flamanya'da Valon bölgesi sayılmıyor çünkü Brüksel. Evet, yani ortak bir kral, ortak bir dışişleri bakanı ve onun dışında da pek fazla bir şey yok. Bir de Belçika işte. Evet. Flandır, Valonya ve Brüksel. Şimdi Belçika problemi yalnız daha da büyük bir yayılma şeyi gösteriyor diyor Belçika. Yani o bir kere 1 Temmuz'da 6 aylık Avrupa Birliği başkanlığını deruhte edecek. Ama acaba bir Belçika başbakanı olacak mı, buna başkanlık edecek? O hiç ortada yok. Belçika'da hükümetler artık neredeyse yılı doldurmadan değişmeye başladılar ve zaten bir 6 ay mı 7 evet. ay mı ne kurulamadı yani. Hükümetsiz kalındı. Yani birçok önemli ayrılıkçı ya da yarı ayrılıkçı hareket var Avrupa Birliği ülkelerinin pek çoğunda. Belçika'nın krizi tamamen Avrupa'nın krizine dönüşebilir diyor Wallerstein. Ve Yunanistan krizi ile Yunanistan'la sembolize olan, simgelenen kriz, yani implosion dediği işte içe çökme tehlikesinden Yunanistan'ınki çok daha kolay çözmek, nispeten daha diyelim. Çünkü Almanya işte Avrupa korumacılığıyla daha iyi çözülür diye Almanları ikna edersek, Alman korumacılığı yerine himayeciliği, bu iş hallolabilir. Oysa Belçika krizi çok daha temel bir soruna işaret ediyor. Yani Avrupa Birliği şu anda, Avrupa gerçekten bir federal devlete evrilebilseydi, o zaman aralarında bazı mevcut devletlerden birinin kopup gitmesi, herhangi birinin kopup gitmesine şey yapabilirdi. Başa çıkabilirdi. Ama şimdi dünyanın ekonomik sorunlarıyla beraber bu dar milliyetçi akımlar çıktı her tarafta ve bütün Avrupa ülkelerinde seçimleri de zaten nasyonalist dar milliyetçi akımlarda çok yükseliş gösteriyorlar, apaçık görülüyor diyor. Yani İngiltere seçimlerinde de aslında bütünüyle şu sıkıntıyı birebir görmek mümkün. Yani seçimlerde konuşulan temel iki konu ekonomik kriz ve yabancı işçiler sorunu ve bütün bu ikisinin konuşulduğu bağlamsa üç parti açısından da değişmiyor. Euro bölgesine tabii ki asla girmeyeceğiz diye devam eden evet. ve ısrarla kendi ulusal parasında kalmanın ne kadar doğru olduğunu anlatan tartışmalar yapıyor üç tarafta birbiriyle. Yani dağılan ya da zorlaşan bir arada durması, bir Avrupa'dan bahsediyor Wallerstein. Evet, yani bir dizi kopuş olursa da çok zor olur gerçek bir güçlü bir federasyon olmaksızın. Bu siyasi kargaşa içinde Avrupa'da süpürüp gidebilir diyor yani. Çok aslında tam da anlattığı şey şu galiba, yani bir ekonomik bütünlük hikayesi üzerinden yürütmeye çalıştıkları ve siyasi olarak ülkelerin tamamen bağımsız ve kendi halinde kaldıkları bir Avrupa dayatıldı ve hani para dönsün, sermaye dönsün, devamını boş ver diyen bir mantık üzerine oturmuştu Avrupa. Bu galiba artık bir fena dar boğaza girmiş durumda. Doğru, ama tabii başında makalenin de söylediği önemli bir şey vardı. Hiç kimsenin inanmadığı, hayatta da istemediği, pek çoklarının ne inanıp ne de istediği, karşı çıktığı bir şeyi de gerçekleştirdiklerini söyleyelim diyor. Yani 500 yıllık korkunç milliyetçi, milliyet ve din savaşlarından sonra yani iyi kötü işte 16 ülkenin kullandığı bir Avrozon içinde, 25 üyenin de Schengen içinde, işte merkezi bir bürokrasi, insan hakları mahkemesi ve İleride de belki bir Avrupa Birliği başbakanı ve Dışişleri Bakanı olabilecek bir şey. Bunu abartmayalım ama yani az buz da bir başarı tabii. değildi bunca yıl sonra diyor. Şimdi yalnız başarının hayatta kalması zor gibi görünüyor siyasi ayağın sıkışması sebebiyle. Evet. Miktar zora gelmiş durumda. Evet, maalesef İngiltere seçimlerini konuşamayacağız. Öyle anlaşılıyor. Bağlantı kuramadık çünkü Londra'yla. Londra ile bağlantı kuramadık. O halde Londra'da ne oluyor dair kafamıza göre hareket edeceğiz gibi görünüyor. İngiltere'de işte bugün genel seçimler oluyor ve ülkenin büyük bölümünde de ayrıca yerel yönetimler için de oy kullanılacak. Bunlar önemli. Akşam 10'a kadar İngiltere saatiyle tabii yerel seçimlerde oy kullanılabiliyor. Ve 44 milyon seçmen olacakmış. Bakalım ne olacak diye bir durum var. Ancak benim görebildiğim kadarıyla hani televizyonlarda hiç öyle bir seçim kampanyası, ağır gerilimli durumlar, sokak hareketleri falan, bunların hiçbirisi seçimlerle ilişkili olarak ortada yokmuş gibi. Yani genel bir sağlık durumu var seçimlerle ilgili. Pek ilgilenmiyor insanlar sanki. Ana korku tabii bu işçiler, işçi partisi gider, yeni işçi partisi diyelim ve onun yerine daha da kötüleri gelir. Bizi koruyamazlar mı terörden? Şu bu korkuları var ama yani Monbiot'un işçi partisinin beynindeki parazitler, işçi hareketinin belki de beynindeki parazitler başlıklı yazısında söylediği gibi hem eşitsizlik korkunç yükselmiş durumda, hem de yoksulluk artışı büyük endişe verici boyutlara ulaşmış durumda ve zenginler ve süper zenginler de müthiş avantajlı duruma gelmişler. 1979'da ilk kayıtların tutulmaya başladığından bu yana Birleşik Krallık'taki ulusal milli gelirdeki adaletsizlik tavana vurmuş, rekor kırmış ve 13 yıllık şeyi tekrarlayayım diyor, bu belki de zihinlere iyice nakş olmamıştır. 13 yıllık İşçi Partisi iktidarından sonra Büyük Britanya ya da işte Birleşik Krallık 18 yıllık muhafazakar iktidarından daha büyük eşitsizlik seviyelerine ulaşmış. Bu İşçi Partisi'nin çıkış yolu olarak pek bir beğendiği vakti zamanında ve işte üçüncü yol, yeni sol, yeni yol falan filan bin bir tane de isim takıldı bu saçma sapan duruma. Blair çizgisi tamamen iflas etmiş durumda artık. Bunu beğenip de bununla birlikte yürüyen İşçi Partisi ise epey bir işte tam da demin verdiğin rakamlar ve durumlar üzerinden bir hal yaratmış durumda. Muhafazakarlar zaten bir başka garabet olarak duruyorlar. Seçimlere çok fazla ilgi olmaması ve umut olmaması çok normal galiba. Orada da bir sol alternatif sıkıntısı ve ihtiyacı var. Sıkıntısı var, evet. Yani ilk iyi başladı diyor aslında, ilk 7 yılın içinde İşçi Partisi şey, yoksullukla ilgili söylüyor sadece. Hı hı. Fakat 2004'ten sonra tamamen tersine döndü bu trend ve 2007-2008 yılında döneminde 3 yıl içinde şeylerin 1 milyon 300 bin kişi daha fazla, yani şu olmuş, yani %60 ortalamanın %60, ortalama gelirin %60 altında yaşayan insanların sayısı 1 milyon 300 bin kişi daha artarak 1989'dan bile kötü bir hale gelmiş. Yani bu, üstelik de bu rakamlar, bu yoksulluk rakamları ki ürkütücü, daha şeyden 2007-2008 olduğuna göre daha kriz vurmadan, resesyon, hı hı, gelmedi. Ondan sonra Allah bilir neye vurmuştur diyor. Ve ortalama gerçek gelirleri de en yoksul %10'luk kesimin 10 yıl içinde sadece %2 daha da gerilemiş. Üstelik de diyor bunlar da resesyondan önceki, kriz vurmadan önceki rakamlar diyor. Onun için bu, yani İşçi Partisi'nin şeyi korkunç. Yani sadece lafı işçi, aslında son derece sağcı bir hükümet diyor. En sağcı hükümeti 45'ten beri gördü bu ülkenin diyor. Ama senin dediğin meseleye göre de işte bir merkez ya da bir sol olmamasına karşılıkta 6 Mayıs'tan itibaren başlıyor diyor. Yani 6 Mayıs'tan sonra başlıyor. Seçimin sonuçları ne olursa olsun demiş George Monbiot. Çünkü büyük bir kitle demokrasi hareketi başlatacağız. İlk toplantı cumartesi günü parlament meydanında saat 2'deymiş öğleden sonra. Yani korkudan bir şeylerin korkusundan hep kaçmak yerine pozitif bir şeyler talep etmenin yeni bir hareketi kuruluyor diyor. Bakalım göreceğiz. Belki yarın bağlantı kurma imkanı olursa bir kez daha deneyeceğiz. Aktanlar hem de seçim sonuçlarıyla birlikte de konuşuyor oluruz. Bu arada hani işte işsizlik, işçilik, rakamlar vesaire demişken elimizde bir başka da Türkiye'den işli, işsizlikli, işçili, kazalı rakamlar vardı. Sosyal Güvenlik Kurulu 2008 yılının iş kazası verilerini açıklamış işte 2010 itibariyle. Açıklanan rakamlara göre 2008 yılında 72.963 işçi resmi rakamlara göre iş kazası geçirmiş. Bunların 865'i de bu kazalar sonucunda ölmüş. Türkiye'den bu rakamlar, söylemeye gerek yok herhalde. İş kazası geçiren işçilerin 3594'ü kadın, 69.369'u erkekmiş ve 539 da meslek hastalığı vakasıyla karşılaşılmış. 2008 yılında böyle koca koca rakamlar var. Bunların neye tekabül ettiğini falan bilebilmek çok kolay değil. Ancak yüksek olduklarını söylemek herhalde mümkün. Yani mesela en çok iş kazası olan il İzmir'miş, 10.095'te. İstanbul ikinci sırada 8.499'da. Böyle devam ediyor. İzmir ciddi bir sanayi kenti de sayılabilir mi? Eskiden belki. Bilemiyorum. Yani bu rakamlar niye bu kadar yüksek falan filan, bunlara bakmak lazım. En çok iş kazası genç işçiler arasında yaşanıyor. 18 ila 24 yaş grubunda 23.062 işçi iş kazası geçirmiş 2008 yılında bu grupta. 14 yaş altındaki çocuklardansa 109 çocuk işçi iş kazası geçirmiş. Bunların hepsi resmi rakamlar. Ya 14 yaş altı çalışma koşulları var. Buradan 109 işçinin, çocuk işçinin kaza geçirdiğine dair veriler var elimizde falan filan diye devam ediyor. Böyle yani 2010'da kim bilir nereye varmıştır. Thompson Mombio krizden önce böyleydi. Kim bilir nereye varmıştır derken benim de aklıma bu haber geldi. Kim bilir nereye varmıştır sorusunu sorabilecek başka haberler. Evet, OECD ülkeleri içinde en ekonomisi büyüyen, güçlenen ülke Türkiye çıktı diye de bir haber vardı ama tabii dikkatle değerlendirmek lazım. Ben bir başka haber de vermek istiyorum. TÜBİTAK'la ilgili bir hani şey vardı ya, kayıtların Danıştay cinayetiyle ilgili. Bir sır kayıtlarda TÜBİTAK'ta diye bir haber var. Hrant Dink davasının avukatları Agos binasının yanında bulunan Akbank'a ait güvenlik kamerasının tahrip edilen kayıtlarını TÜBİTAK'a verdiklerini söylemişler. Sonuç çıkmamış işte. Sır kayıtlar TÜBİTAK'ta diyor. Yani Hrant Dink davasının avukatları Fethiye Çetin, Arzu Becerik ve Hakan Bakırcıoğlu çarpıcı bilgiler vermişler. Dink'in vurulduğu Agos gazetesinin köşesinde yer alan Akbank'a ait 3 adet güvenlik kamerası hard diski emniyet tarafından alınmış. O gün Samast'ın kaçtığı sokağı gösteren kayıtların tahrip edilmiş olduğunu belirtmiş Çetin. ATM'yi gösteren 3. hard diskte ise sabahtan öğlene kadar olan kısmın bulunmadığı. Ya bütün ülkeyi, bütün şehirleri kameralarla donatıyorlar. İngiltere'de bu konuda dünyada birinciyse Türkiye'de yükselen bir ülke durumunda bu kameralarla. Yalnız hiçbir işe yaramıyor çünkü en önemli cinayet olaylarında, en trajik, korkunç komplo olaylarında hard diskler bulunamıyor. Bu ne iştir ya? Yani emniyetin konu hakkında mahkemeye açıklama yapmadığını bu konuda vurgulamışlar avukatlar. Aynı hard diskler Amerika'da incelendi demiş ve Çetin tahrip edilmiş olan bilgilerin geri getirilebileceğine dair rapor alındığını ve gereğinin yapılması üzere kayıtların emniyet ve TÜBİTAK'a teslim edildiğini söylemiş. Ayrıca İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Güran hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Bu neden? Çünkü Trabzon Emniyeti ve İstihbarat Daire Başkanlığı yetkilileri hakkında soruşturma açılmasını içeren Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun hazırladığı raporda aralarında eski İstanbul Emniyet Müdürü Cerrah'ın da bulunduğu üst düzey 3 görevli ile 5 görevli hakkında başlatılan ön inceleme yönünden red 5 görevli yönündense onay verdiği raporla ilgili bir başvuru yapıldı. İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Güransa bunu reddetmiş. Bu konuda Güran hakkında da suç duyurusunda bulunmuşlar o zaman. Yani çok sayıda delil karartma, tahribat gibi bir durum var. Soruşturma izni verilen iki polis memurunun durumu da çok çarpıcı bir gelişmeyi ortaya koymuş. Kurumsal rol açısından Dink cinayetinde. Hı hı. Buna göre Trabzon Emniyetinden İstanbul Emniyetine gelen ihbarda Yasin Hayal'in Hrant Dink'e yönelik çok ciddi bir eylem hazırlığı için İstanbul'a gittiği ve burada abinin fırınına uğradığı belirtiliyor. Cinayetten sonra bilgilendirmede ise iki istihbarat polisi söz konusu adrese gitti. Böyle bir adreste bahsi geçen evet, fırın ve şahıs yok diye tutanak tutuyor. Ama müfettişler şunu bulmuşlar, tutanak resmi kayıtlarda yok. Bundan da öte söz konusu iki polis memurunun aynı gün sabah 9'dan gece 01'e kadar gün boyu başka bir görevde Fatih'te olduklarını tespit etmişler. Bu durum yeni bir delildir ve İstanbul Emniyeti yönünden mahkemeye sunuldu deniyor. Şimdi durum tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden de karar bekleniyor. Yani iç hukuk yolları tıkandığı için bugüne kadar hiç biri Dink'in sağken 301. maddeden mahkum olduğu dava dahil olmak üzere 5 başvuru var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne işte Trabzon Emniyeti, Trabzon Jandarması, İstanbul Emniyeti ve Samsun'da takipsizlik verilen 21 kişi hakkındaki dava. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 5 davayı bir paket halinde görüştüğünü belirtmiş ve karar beklendiğini söylemiş Fethiye Çetin. Türkiye'nin kendisini nasıl savunduğu konusunu sormuşlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Fethiye Çetin ne demiş? Ne demiş? İçler acısı. Nasıl bir savunu yapıldığını hakikaten duyuyorsak fena olmazdı. Yani çünkü bizim adımıza yapılıyor bu savunu. Bütünü kapsayan bir savunu oluyor falan filan. Evet, yani Dink ailesi avukatları maalesef evet. Gittikçe daha çok davanda kaybedildiğini hatırlamak lazım Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde. Bu da bir diğer boyutu tabii. Davaya bakan savcıların iş yükünün azaltılması ve sadece Dink davasına bakmasını istiyorlar avukatlar. Bu anlamda davanın Türkiye'nin tüm derin devleti ortaya çıkartmakta bir şans olduğunu, tam da işte bu nedenle girişimlerin engellendiğini belirtmişler. 10 Mayıs pazartesi günü Hrant'ın tüm dostlarının özellikle de gazeteci olması hasebiyle mahkeme önünde olması çağrısı yapılmış. 10 Mayıs'ta mahkeme var. 10 Mayıs'taki mahkemeyle ilgili de aslında bir çağrı da var Hrant'ın arkadaşlarından. Onu da söyleyelim. 3,5 yıl oldu, katilleri tanıyoruz diyorlar. 3,5 yıl oldu, acımız, öfkemiz, taleplerimiz hala taze. 3,5 yıl oldu, katilleri tanıyoruz, adalet istiyoruz. Adalet talebimizde bir kez daha sokaklarda, meydanlardayız. Hrant'ın arkadaşları olarak bir kez daha acımızı paylaşmak, sorularımızı sormak için bir araya geliyoruz. Hrant'ın sözlerinin tazeliğini anımsatmak için, Hrant için, adalet için Beşiktaş Meydanı'nda omuz omuza veriyoruz. Denilmiş saat 10'da Beşiktaş İskele Meydanı'nda pazartesi günü buluşuluyor. Tekrardan duruşma için hakikaten 3,5 yıl oldu. Yani bu davanın 3,5 yıl sürmüş olması ve hala daha ilerlemiyor olması çok moral bozucu, çok tatsız bir durum. Bununla ilgili kötü, dışında ne denebilir bilmiyorum. Evet, ama devam da denebilir aynı zamanda. Bir de onu diyebiliriz. Son bir haber olarak da Vatan Gazetesi'nin takibe devam ettiğini de söyleyelim olayı. Osman Pepe'nin Orman Bakanı iken, Orman ve Çevre Bakanı iken bakanlığın fidanlığını TOKİ'ye sattığını, TOKİ'nin inşaat ihalesini Pepe'nin oğullarının aldığını ve milyonlar kazandığını, yani arsa bakan babadan, site oğuldan diye bir haber var. Şirkete Pekar operasyonu. Hala bunu sadece Vatan'dan takip ediyor olmamız bir garip bir durum değil mi? Çok garip bir durum. Bugün Öge Demirkan yazmış. Yani bunun artık hükümetin takibinde olması gereken işte herhalde Başbakan'ın, Adalet Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın ve diye devam edebiliriz. Uğraşması gereken bir durumdan bahsediyoruz. Yani ilginç bir durum. Bu arada Osman Pepe de cevap hakkını kullanmış. Sorulara yazılı yanıt vereceğini açıklamış. 12 sorudan oluşan bir faks iletmiş Vatan Gazetesi Osman Pepe'ye. Pepe de çoğunu yanıtlamamış. Aslında özeti bu. Az vakit olduğundan iyice özetliyoruz ama. Yani, o da özetlemiş zaten. Bu sorunun yanıtı yukarıda, o sorunun yanıtı da yukarıda diye devam eden bir sorular zincirine verilmeyen cevaplar diyebiliriz. Mesela işte bu dün bahsettiğimiz Cüneyt Turkut, bizim şirketlerimizde 7-8 yıldır çalışan bir elemandır ifadesini kullandınız. Şirketinizdeki pozisyon ve aylık kazancı nedir? Bu sorunun yanıtı yukarıda verilmiştir. Gelirinin ne kadar olduğunun muhatabı biz değiliz. Mübayağı elemanı olarak çalışmış, muhasebeci olarak hiçbir zaman çalışmamıştır. Mart 2005'te işten ayrıldı. Ayrılır tabii. Birdenbire 8 tane şirket bilmem kaç milyon dolarlık da serveti olursa. Bu sorunun yanıtı yukarıda verilmiştir. Gelirinin ne kadar olduğunun muhatabı biz değiliz. Patronusunuz ama gelirin ne kadar olduğunun muhatabı değiliz. Bir garip durumlar. Üçüncü sorunun ikinci bölümdeki cevap istenen hususla ilgili şunu söylemek mümkün. Bu bilgi son derece hatalı falan diye. Garip garip durumlar diyebiliriz. Neyden bahsediliyor derseniz işte Cüneyt Turkut'un kurduğu şirketlerin Pepe'lere devrinden bahsedilmiyor falan filan. Böyle garip garip hallerden bahsediyoruz ama hala bunlar sadece gazete haberi. Yani bunlarla ilgili ne savcılığın harekete geçtiğine dair daha bir ses duyabildik, ne hükümetin ne dediğine dair. Ya hükümetin bakanı Baya baya görünen o ki, bunların öyle ya da böyle netleşmesi gerekiyor herhalde. Görünen o ki epeyce bir üzerine sorumluluk olarak verilen alanı gidip birilerine vermiş. O birileri de her ne hikmetse onun ailesine geri vermiş bakanlığın bitmesiyle birlikte. Burada soracak herhalde epeyce soru oluşuyordur diye bakmak mümkün. Evet, çok. Mesela soru, Karayel Madencilik'te Cüneyt Turkut'un üzerine görülen hisseleri sizin kar inşaat şirketiniz devralıyor. Ancak sonra bir bakıyoruz ki bu kez kar inşaat şirketi Cüneyt Turkut'u sizin tarafınızdan devrediliyor. Ancak hisse devri gerçekleşmesine ve bu şirketten ortak olarak çıkmanıza rağmen kar inşaat şirketini iki oğlunuz tam yetkili müdür olarak idare etmeye devam ediyor. Bu değişikliklere neden gerek duydunuz? Ticari hayatın gerekleri doğrultusunda hareket edilmiştir. Yani cevaplar da bu kadar. Cevap bu yani. He, falan diye böyle garip garip herhalde bir şeyler yapabiliriz. Sürekli yukarıdaki cevabımızda verilmiştir diye devam ediyor. İşte siz bu bölgedeki maden sahasının ailenize ait olmadığını söylüyorsunuz diyor. İşte Amasra'daki işte Cüneyt Turkut tarafından kar inşaata devredilmiş. Bu ormana nasıl kıydım başlıklı şeyle çıkmıştı fotoğrafla birlikte. Bu fotoğrafın bizimle hiçbir ilgisi yoktur. Dolayısıyla bu sahanın devri de söz konusu değildir demiş ama Vatan bir not koymuş. Yine Pekar Grubun internet sitesinde madencilikle ilgili bölümde mermer ocağının adresi Bartın Amasra'ya bağlı Çakraz Köyü olarak verilmiştir. Kaldı ki DHA muhabiri söz konusu maden sahasına gittiğinde maden sahasını işleten Şaban Kan, Pepe ailesiyle 25 seneye dayalı dostluklarının bulunduğunu ifade etmiş. Ve Karayel adlı şirketin de Pepe'lerin olduğunu belirtmiş. İşte böyle bir durum var. Bir şeyi de hatırladım ben. Vatan da hatırlatıyor. Eski Orman ve Çevre Bakanı bu. Eski Enerji Bakanı'yla da dünürdüler. Evet, biz bununla da epey bir eğlenmiştik. Enerji ve çevre ilişkileri biraz... Ya bu ilişkiler bir politik olarak hani kimin çıkarına, kimin için falan filan gibi tartışmalar çok net olarak var. Yani niye işte sıfır emisyon enerji kaynakları değil de nükleer istiyorlar, niye HES istiyorlar falan filanla ilgili hani politik bir sürü cevap vermek mümkün. Ama şu üç gündür Vatan'ın devam eden yayını düzden hırsızlık, yolsuzluk vesaireden bahsediyor iddia olarak. Ya bu iddiaların herhalde hızlı bir şekilde hükümet tarafından hızlandırılıp görülmesi gerekir değil mi? Yani çünkü bunlar ağır suç isnatları ve üstüne üstlük de belgelenmiş gibi görünüyor. Yani evet, nasıl yani oluyor da oluyor? Bakan Pepe devretti, konutları oğul Pepe'ler dikti diye de bir bugün yeni şey var. Herhalde bununla da ilgili bir soruşturma açılacaktır, açılmayacaktır belki de. Açılmayacaktır belki de mi? O zaman biz de ceklemeye devam etmeliyiz belki de. Yani öyle. Hesap vermesi gerekir sanırım. Evet. Peki gidelim artık. Gidelim peki. Mamutların kanında antifriz varmış bir zamanlar, biliyor musun? Ya evet ya, bir de böyle tatlı haberler var. Antifriz dediğimiz sanki bir yerlerinden böyle şişeyle tıkır tıkır dolduruluyor gibi bir hikaye anlatıyor ama donmalarını engelleyen bir enzimden bahsediyoruz aslında. Evet. Ha, ilginç bir haber ama bu böyle insan odaklı verilmesi tuhaf oluyor. Evet, bitirelim o zaman. Ve bitiriş parçası olarak da Stereo Lab'e çalalım. Post rock bir grup olarak nitelendiriliyor. Bu grubun basçısı da bizim programcımız Simon Jones. Fakat grubun elemanlarından Leticia Sadie, onun doğumu 6 Mayıs 1968 doğumlu ve Stereo Lab'in Fransız asıllı müzisyeni, şarkıcısı. Onun doğumu münasebetiyle Stereo Lab'den Captain Easy Chord adlı parçayı dinliyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.